الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أستعذ بالله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد Draga braćo, svjedoci smo ovih dana fenomena strahovitih tropskih vrućina, čak i tropskih noći u krajima gdje se takve pojave ne pamte u dužini ljudskog života. Taj fenomen propraćen je neuobičajeno visokim temperaturama koje olakšavaju mnogobrojne požare, prouzrokuju suše i druge nedaće, što utiče na to da se takve pojave proglašavaju elementarnim nepogodama u pokušaju smanjivanja šteta i saniranja posljedica od toga. U borbi sa tim elementarnim nepogodama čovjek koji tako drsko i oholo hoda i gazi po planeti Zemlji uviđa koliko je nemoćan i maliciozan i koliko je ovisan o Allahovoj dželle še'nu milosti u takvim situacijama. Uzvišeni Allah često šalje ljudima razumljive poruke na način da bi obavezno trebali da se zamisle o uzrocima, da pročitaju i dešifriraju uzročno posljedičnu vezu između takozvanih prirodnih pojava, fenomena, katastrofa i ljudskog djelovanja, ljudskog asiluka, griješenja i neprirodnog, neislamskog, nevjerskog ponašanja. To, braćo, ima vezu jedno s drugim. U ovim vrelim, vrućim, tropskim danima, kada se dnevna temperatura penje i do 40 stepeni, čujemo kako je to strašno, kako je to nepodnošljivo, kako je to za neizdržati. Pa jeste. Međutim, ako je ovo Allahova opomena, Allahova poruka, ako nas Allah upozorava da se ne oholimo, da ne asilučimo, da ne griješimo i ako nas upozorava ovim da se popravljamo, onda bi trebali da se zapitamo, a šta bi bilo da se temperatura kojim slučajem podigne još koji stepen, pa i više, da vrelina uništi vegetaciju i da ovi lijepi zeleni krajevi i krajolici postanu pustare i mjesta u kojima zamire život. Trebalo bi se zapitati, kad se ne možemo strpiti na ovim vrućinama, na temperaturi 40-ak, 50-ak, pa onda 60-ak stepeni, ako se ne možemo strpiti na takvoj temperaturi, pa braćo, kako se strpiti onda na vrelini džehennemske vatre za koju se kaže u Kur'anu da su joj gorivo ljudi i kamenje. وَكُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, vatra u kojoj kamen gori, u kojoj kamen se topi i ljudsko tijelo gdje užarena lava teče. Braćo, Allah dželešanuhu nam sigurno šalje poruke. Dao nam je razum. Koristimo ga. Dešifrujmo poruke i pročitajmo ih kako bismo bili spašeni. Interesantno je kako to ljudi ne žele. I kako se opomene zanemaruju i kako se gotovo fizički nestvarno miješaju i dodiruju te opomene i uzroci koji dovode do njih. Ja bih to, braćo, objasnio primjerom koji nam je stalno prisutan pred očima, a naročito je ekstremno izražen i prisutan ovim danima ljetnih vrućina. Radi se o pojavi masovne golotinje i nemoralnog javnog ponašanja koje izlazi iz okvira bilo kakvih normalnih ljudskih ponašanja i ograničenja vjerskog ili bilo kojeg drugog moralnog kodeksa. Dakle, na ulici, u javnom životu, susreću se razgoličene žene raznih životnih dobi, i stare, i mlade, i sredovječne. Jedna opća pojava i trend koji nije moguće logički objasniti. Jedino konstatirati da je to jedna raspojasanost i gubitak stida, morala i osjećaja vrijednosti, odnosno to je silazak u moralnom smislu na stepen životinje, ali sa nekim prednostima u njenu korist, pošto joj je stvoritelj dao u njenoj životinskoj prirodi dlaku, vunu i rep, što je prirodno pokriva, što je u njenom životinskom domenu čini moralnom, pa i životinja bude morala na ovaj način, odnosno biva životinski normalna. Kao što je nenormalno, a time i nemoralno, recimo da se životinje oblače u odjeću, isto tako je nenormalno, a time i nemoralno, da se ljudi, odnosno žene, u javnom životu, na ulici, pojavljuju razgoličene. To ovako sa logičkog aspekta. Nije sporno, niti je predmet kritike da žene budu lijepe, da budu poželjne, da budu uređene, da budu nakićene i tijelom i drugim uresima i nakitima. Sporno je i za svaku osudu da žene svoje ljepote, svoje intimne dijelove tijela otkrivaju svakom, umjesto samo svojim muževima. To je ono što je sporno. Kako je došlo do toga da se masovno uobičaji otkrivanje i razgolićavanje, da to postane uobičajena praksa i u muslimanskim sredinama? To je svakako pitanje za posebne analize. Kako je to sve teklo? Dok se nije došlo do toga da razgolićavanje ne izaziva prezir, averziju, niti osudu, čak ni u muslimanskim porodicama, niti u muslimanskom društvu, to svakako da ima puno uzroka, ali jedan od najbitnijih faktora je bio bar u početku, da su državni ateistički sistemi represijom i sankcijom ranije natjerali ženu muslimanku da se otkrije. Zatim se išlo putem jedne stalne, konstantne indoktrinacije, dok se nije došlo do ovoga potpunog, svjesnog, slobodnog razgolićavanja, tako da to rade i mnoge naše sestre i majke koje apsolutno nisu svjesne u pravom smislu, onome doktrinarnom, da je to haram i da je to zabranjeno. Jer ih ima koje klanjaju i poste, dakle vjeruju i prakticiraju islam, dolaze čak i u džamiju i u džamiji se kako tako pokriju, a na ulici se opet otkriju. Zbog apsolutne nemogućnosti da se elaboriraju svi faktori koji su uticali da se dođe u ovako jedno stanje, zbog naravno jeli kratkoće hutbe, ja bih da bar skrenem pažnju na neke najozbiljnije stvari koje apsolutno utiču na ovakvo stanje morala. Opći je trend društva da je ovakvo stanje normalna pojava. To je tako u sistemu kao cjelini, u obrazovnom sistemu, u političkom sistemu, u medijima i tako dalje, i naravno onda se to stimuliše sa svih nivoa. Političari, vlast, poznate ličnosti, institucije pod raznim izgovorima i nazivima organizuju takozvane umjetničke i kulturne manifestacije da bi upravo manifestovali nekulturu. Nijedna takva manifestacija, komad, umjetničko djelo pod navodnim znacima, ne može bez razgolićenog ženskog tijela koje je predmet trpanja, dizanja, spuštanja, jahanja i slično, i to pred publikom, pred svima. I to su kao nekakvi najviši umjetnički domet. Da ne govorim o filmovanim umjetnostima i repertoarima koji se plasiraju putem televizijskih medija, gdje najobičnija reklama ne može da bude bez razgolićenog ženskog tijela. Kao ni mnogobrojni filmovi i serijalne storije koje su krcate pornografijom, besramnim, lascivnim seksualnim scenama itd. Braćo, televizija je izuzetno jak medij, stalno prisutan u našim kućama. To je sredstvo koje u sebi krije razornu moć. Ili da bude krmak, a sada je uglavnom krmak, ili da bude sredstvo odgoja, informacije i sl. Iluzorno je raspravljati o njegovim koristima ili štetama. Televizija je samo sredstvo. Iza njega stoje ljudi koji kreiraju njegov program. Taj medij je, sudeći po programu, u službi konstantnog dežurnog borca protiv morala i moralnih vrijednosti. Pođe koja je misijica obrazovnog i informativnog programa ne mogu nimalo popraviti taj dojam. Zato bi moj savjet bio svim vjernicima da vrlo oprezno korespondiraju sa tim divljim kućnim krmkom i da ga zauzdaju, da ne padaju pod njegov nemoralni uticaj i da vrše pritisak na one koji dresiraju tog krmka, pa da sve manje bude krmak, a sve više sredstvo odgoja, prave informacije, promotor vjerskih, naučnih, moralnih vrijednosti i slično. Braćo, efikasno sredstvo pritiska bi bilo da se između ostalog ne plaća članarina, odnosno TV pretplata, jer je doista haram pomagati i finansirati program kakav nam se svakodnevno servira. Kad na televiziji bude prisutna vjera, a mogućnosti su ogromne, od prenosa hutbi do pravljenja raznoraznih vjerskih emisija koje bi itekako imale svoju publiku, pa do učenja Kur'ana itd. Dakle, kad bude prisutna vjera na toj televiziji, a kada s repertoara i programa budu skinute nemoralne pornografske scene, kad televizijski program bude u službi promoviranja moralnih vrijednosti i slično, kad televizija programom bude zadovoljavala vjernike, onda ne samo da ćemo plaćati televizijsku pretplatu, nego ako bude trebalo, prostrijećemo Sergiju u sred džamije, pa ćemo ih pomoći. Ali dotle, braćo, ja vam savjetujem, ne dajte ni jedan pening za to, jer davanje u haram i pomaganje harama je sigurno haram. I ne dajte dobrovoljno, bar ne dajte dobrovoljno, da iz vaših džepova budu finansirane takve stvari. Naravno, da iza nametanja ovih kvazi vrijednosti, moralnih kvazi vrijednosti, da se tako izrazim, i afirmiranje opće pokvarenosti i u našem društvu, u muslimanskim društvima općenito, sigurno stoje mnogi krstaški neprijatelji i organizacije koje putem vode protiv moralnog kodeksa vjere žele zaustaviti utjecaj islama na svjetskom nivou gdje nema dostojne alternative. Zar da božanski sistem koji je pomirio dunjaluk i ahiret, ovo zemaljsko i eshatološko, sveto i profano, zar da ima alternativu u ljudskim sistemima i porecima? Po vrijednostima to se ne može porediti. Zato primjenu islama treba razvodniti po njima, po tim neprijateljima, po tim centrima moći koji se bore protiv islama, uništiti dakle njegove moralne vrijednosti, spriječiti ih, i na tome se, vjerujte, radi i svjetskih centara moći. Bog protiv moralnih vrijednosti islama vode ideološki, doktrinarno, smišljeno. Evo, braćo, jednog egzemplarnog primjera koji će to razjasniti. Jedna djevojka od 20 godina, Nadina Fetić. Nadina Fetić iz Zenice fotografirala se za Playboy, svjetski najpoznatiji pornografski časopis koji objavljuje slike golih žena. Braćo, pravi problem nije u samom slikanju gole krave i njenom pokazivanju onoga što ima za pokazati, jer su pokvarenjaci iz Playboya mogli naći i ljepšu i bolju u stotinama drugih zemalja osim Bosne. Međutim, pravi problem je u onome što se time hoće izazvati. A što se tako lahko može shvatiti iz izjave dotične sretnice kada kaže: glavni razlog mog fotografisanja za Playboy nije novac, iako financijska sredstva svakome dobro dođu. Željela sam da budem prva poslijeratna Bosanka na stranicama ovog časopisa, ali sam i svoju zemlju htjela pokazati u jednom drugačijem, jednom ljepšem svjetlu. Također, iskreno se nadam da će i mnoge druge bosanske djevojke sada početi same odlučivati o vlastitim postupcima bez obzira šta će o njima poslije govoriti čaršija. Braćo, bilo bi suvišno trošiti riječi u komentar ove izjave, u pokušaj shvatanja granica i ograničenja intelektualnog dometa tučije pameti. Samo bih upozorio da je to taj poziv na nemoral i na javno promovisanje nemoralnog o kojem govorimo u ovoj temi. To je taj doktrinarni poziv koji Bog zna gdje i u kakvoj svjetskoj metropoli je sklepan i proslijeđen kroz usta ove jadnice. Naravno da oni imaju i daleko jača institucionalna djelovanja, jer su prisilili i našu političku elitu iz parlamenta federacije da ozakone zakone koji legalizuju homoseksualizam, je li pederlu, kao nešto što je zakonom dozvoljeno. Tu čiju pamet je lahko izmanipulirati, ali pamet jedne parlamentarne elite i skupine ne bi trebalo da se može. Nije to samo manipulacija. Treba znati, odnosno, braćo, vjernici moraju znati da je, eto, taj ozakonjeni homoseksualizam grijeh po Kur'anu, i to toliki da je Allah dželle še'nu zbrisao sa lica zemlje narod koji se bio odao tom griješenju. I to ne može biti naš zakon. I ne mogu a da ne navedem izjavu koju je dala šapatom braćo Đulsuma Kadrić iz Bratunca, a prenio dnevni avaz od 12.6.2000. koja treba da se nađe uz izjavu ove Zeničanke koja prodaje svoje slike, svoju golotinju Playboyu. Priča šapatom Đulsuma. Kaže, doveli mog muža Ram i sina Esmira i mene u logor u bratunačkoj školi, a onda nas izvedoše na igralište. Stoji trudna žena, a oni se, četnici, u gajbu piva klade, jel je u njoj muško, jel žensko. Jedan od njih je raspori onim nožem što na pušti stoji. Ispade dijete, žena domalo izumrije. Mi muslimani, braćo, imamo svoje vrijednosti. I mi nikada ne možemo biti takvi kao ovi. I mi ćemo se uvijek razlikovati od njih. Ma koliko nas htjeli učiniti istim, moralno, doktrinarno i drugčije. I mi ćemo pokušati očuvati i te moralne vrijednosti koje su gotovo uništene. Međutim, uvijek ima nade i kad je vjera u pitanju, treba uvijek biti optimista. Da će ona uvijek pobijediti, braća. Vjerujte, od naše sredine ima i gorih sredina. Stranci koji se nalaze kod nas vide još uvijek u našoj sredini konzervativnu sredinu koja se drži vjere. I ne mogu raditi u toj sredini što hoće. I onda sedmično kupe se u autobuse i u civilkama idu kod komšija. Jer ne mogu svašta raditi ovdje. Sredina nije takva. Pa idu, pa se napiju, pa zinaluče, pa se tuku, kurvaju i ostalo radi, ali kod naših komšija. Dakle, ima nade kod nas, braći, još uvijek. Naše vrijednosti moramo čuvati i moramo očuvati. To su vrijednosti, braće, od Boga. Vrijednosti koje su za nas ljude. Nismo ih mi izmislili, nego stvoritelji. I one su najveće moguće vrijednosti. Zato u ovim danima ove tropske vrućine, pa čak tropskih noći, što je nezapamćen fenomen kod nas, molimo Allaha dželle šanuhu da otkloni od nas to. A mi kao vjernici obavezujemo se uzvišenom premilostivom gospodaru da ćemo držati do njegovih moralnih i drugih vrijednosti. U to ime molimo Allaha dželle šanuhu da nas pomogne. Amin. Ja rabbel alamin. Ja zel jalali vel ikram. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين.